11 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Syrië zijn zeker 7 kinderen om het leven gekomen door een bermbom, melden Syrische staatsmedia. Ook raakten 2 mensen gewond. Dat gebeurde in de provincie Dara. Het is onduidelijk wie de bom heeft geplaatst. Het Syrische staatspersbureau wijst naar militante groeperingen, maar het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt juist dat een pro-regeringsmilitie erachter zit. Het is al sinds het uitbreken van de opstand in Syrië in 2011 onrustig in de provincie. Volgens het observatorium zijn er dit jaar al zeker 100 mensen omgekomen bij geweldsincidenten. Op verschillende plekken in Israël zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van premier Netanyahu. Ze eisen vervroegde verkiezingen en willen dat de regering meer doet om de gijzelaars in Gaza vrij te krijgen. Er zijn demonstraties gaande in onder meer Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Een delegatie van Hamas reist morgen af naar Caïro voor besprekingen over een staakt het vuren. Hamas gaat hiermee in op een uitnodiging van Egyptische onderhandelaars, zegt de beweging in een verklaring. Hamas eist onder meer een permanent bestand, terugtrekking van het Israëlische leger uit Gaza en een uitwisseling van Palestijnse gevangenen en Israëlische gijzelaars. En in Hongarije hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van premier Orbán. De demonstratie werd georganiseerd door oppositielid Magyar, een voormalig lid van Orbáns partij Fidesz. Hij brak in februari met de partij en beschuldigde leiders van het land van corruptie en vriendjespolitiek. Hij eist nieuwe verkiezingen. In het noordwesten van Kazachstan zijn bijna 50.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak in de rivier de Oeral in buurland Rusland. Verschillende Russische nieuwsmedia melden dat de doorbraak het gevolg is van achterstallig onderhoud aan de dam. Er zijn tot nu toe 3 doden aangetroffen. Duizenden huizen zijn onbewoonbaar. De president noemt de overstroming een van de ergste natuurrampen in de afgelopen 80 jaar. In 10 regio's van Kazachstan is de noodtoestand uitgeroepen. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is 2 keer opgepakt bij een protest van Extinction Rebellion in Den Haag. Eerst zat ze met een groep activisten op de weg langs het Malieveld. Toen werd ze na enkele minuten opgepakt en afgevoerd. En later op de middag kwam ze terug en ging ze op een zebrapad zitten. Ook dat protest was van korte duur. Het is met een maximum van 24,1 graden in de beeld vandaag de warmste 6 april ooit gemeten bij het KNMI. Het vorige dagrecord in de beeld stond op 23 graden en dat was in 2020. In het oosten en in het zuiden van het land werd het vandaag zelfs boven de 25 graden. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af naar een graad of 12. Tegen de ochtend klaart het vanuit het westen op en is er wat ruimte voor de zon. 'S middags neemt de bewolking toe en in de avond in het zuiden kans op regen. En het wordt 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Papa, wanneer komt hartaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, Fab? De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je voor de 10 april trekking een straatje cadeau. Dat zijn 10 extra 1,50 staatsloten. Ja, wat een lekker gevoel is dat, hè? Zoveel staatsloten op zak. Staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Wat me nog het meeste zorgen baart, is dat al die baby's zo lang hun mond hebben gehouden over dat propagandafilmpje van Poetin. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Ja, want tussen de kinderliedjes van Kleine Theepot en Muffinman door verschenen er vorige maand opeens beelden van president Poetin op de kinderzender Baby TV. Hoe kan dat en waar is dat een voorbode van? Daar gaan we zo proberen de vinger achter te leggen. Verder kijken we naar een spannende exit poll die net binnen is over de verkiezingen in Slowakije. Lars Geerts was op het congres van D66... dat de campagne voor de Europese verkiezingen aftrapt met een sterk staaltje zelfkastijding. We gaan het ook hebben over wat vroeger het bruine goud werd genoemd, mest, maar waar boeren nu mee in hun maag zitten. En te midden van alle problemen bij Ajax staat morgen ook nog eens de klassieker tegen Feyenoord op het programma. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 6 april. Ja, en deze 6 april was de warmste 6 april ooit gemeten. Voor velen het belangrijkste nieuws van vandaag. Heerlijk. Ja, lekker. Het kan weer, hè? Ja. Was u eraan toe? Zeker weten. Iedereen, denk ik. Het mooie weer speelde ook een rol op het ledencongres van Nieuw Sociaal Contract. U had een iets zonnige plek kunnen uitkiezen vandaag. Maar de meesten wilden dit eerste congres van de jonge partij niet missen. Dit is voor het eerst dat wij partijtijgers zijn. Ook D66 kwam bij elkaar en daar ging het dan weer over de partij van Omtzigt. Rob Jetten voerde de druk op om vooral niet met de PVV te gaan regeren. Geert Wilders met zijn ondemocratische eenmanspartij is tot in de kern on-Nederlands. Maar de blik ging ook naar binnen, naar dat rapport dat de partij bedweterig is. En deze D66er is niet verbaasd over die conclusie. Het was voor mij een bevestiging, want ik had het zelf al zo gevoeld en ervaren. Dan was er dus dat nieuws dat vermoedelijk Russen vorige maand een kinderzender hebben gehackt om propaganda uit te zenden. Maar daar was de gemiddelde bezoeker van het strand in Zandvoort niet mee bezig. Zij genoten volop van de zomerse temperaturen. We zijn er speciaal voor hier naartoe gekomen, uit Heemstede. En ik zeg, deze dag moeten we pakken. En ook de terrassen zaten vol met mensen die zin hebben in zomer. Het werd wel tijd na die maanden van grijze, grauwe lucht. Maar niet iedereen genoot, want dit is alweer het vierde warmterecord dit jaar. En daar maakt klimaatactiviste Greta Thunberg zich grote zorgen over. We are not going to stand by and let people lose their lives and be forced to become climate refugees when we can do something. Ze was in Nederland om te demonstreren met Extinction Rebellion en ze werd tot 2 keer toe aangehouden. Een stuk rustiger ging het toe op de open kampeerdagen. Speciaal om nieuwe kampeerders te laten kennismaken met het campingleven. Oh, gewoon lekker in je voortentje of onder de luifel zitten. En de kindje lekker in het zwembad. En ja, het is gewoon heel ontspannen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, Slowakije dan. Daar gingen ze vandaag naar de stembus voor een nieuwe president. En de grote vraag is, kozen ze voor de pro-Europese Ivan Korčok of juist de pro-Russische kandidaat Peter Pellegrini? De eerste exitpolls werden zojuist bekend en aan de lijn is Giem Balduk, correspondent Midden-Europa. Nou zeg het maar, Giem, wat komt er uit die exitpolls? Nou, die eerste exit poll laat echt nog zien dat we eigenlijk nog niet van een winnaar kunnen spreken. Ivan Korčok ligt nipt aan kop met 51,1%. Maar daartegenover dus Pellegrini met 48,9%. Bijna 50-50 dus, ligt ook binnen de foutmarge. Dus we kunnen nog niet van een winnaar spreken. De eerste tellingen komen nu ook binnen. Ongeveer 2/3 van de stemmen zijn geteld. En daarin loopt Pellegrini voorop, de kandidaat van de regering van Fico. Maar daarbij moet wel aangetekend worden dat de grote steden, en met name Bratislava, wat een hele bulk aan stemmen is, die moet nog komen. En dan zal waarschijnlijk Korčok weer inlopen. Maar volgens de laatste prognoses van hoe dat doorgaans dat inlopen werkt, komen ze uiteindelijk op 50-50 uit. Dus we weten waarschijnlijk echt pas tot de laatste stem geteld is wie heeft gewonnen. Ja, vooralsnog too close to call dus. Maar wat betekent die uitslag? Wat staat er allemaal op het spel? Nou, het is in ieder geval duidelijk dat Korčok heel veel kiezers heeft gemobiliseerd. Want vooraf leek het echt een gelopen race. Pellegrini stond mijlenver voor, maandenlang al. Omdat de regering dermate veel macht heeft en dermate veel steun ook in de bevolking had om voor Pellegrini te stemmen. Maar Korčok heeft toch dan veel kiezers weten te mobiliseren met ook de boodschap dat met het beleid van premier Fico de democratie in gevaar is. Dat omstreden juridische hervormingen de rechtsstaat aantasten. Dat omstreden hervormingen van de publieke omroep de persvrijheid aantasten. Dus in die zin is het sowieso al een tegenslag voor Fico dat zoveel mensen toch hebben gestemd op een kandidaat die waarschijnlijk een echte hobbel gaat vormen voor zijn beleid. De president kan namelijk wetten vetoen, kan wetten naar het grondwettelijk hof verplaatsen, kan ministers niet benoemen. Zo heeft hij een hele reeks aan macht die een president kan hebben waar hij normaal gesproken niet gebruik van maakt, maar in dit geval waarschijnlijk wel gebruik zal maken om het de regering Fico moeilijk te maken. Ja, want er wordt altijd gezegd, in Slowakije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij heeft dus wel degelijk mogelijkheden om nog zijn koers te bepalen. Ja, exact. Het gaat verder dan de rol die veel presidenten, bijvoorbeeld in Duitsland, waar de bondspresident echte wetten ondertekent, nou, en echt in een uiterst geval iets tegen kan houden. In Slowakije, ook vergelijkbaar met Tsjechië, heeft de president iets meer macht, ook vooral naar buiten toe. Dus als een president openlijk zegt dat een wet niet deugt, dan wordt dan heeft dat ook aanzien en wordt dat ook aangenomen. Dus als daar een president zit die van zijn macht gebruik maakt ook om dus echt ongrondwettelijke maatregelen of omstreden maatregelen te blokkeren, dan zal het echt grote gevolgen hebben voor de koers die Fico heeft ingezet. Nou, vooralsnog weten we dus eigenlijk niet zo heel erg veel. Wanneer is de uitslag definitief? Wanneer zijn al die stemmen geteld? Het gaat nu snel. We zitten dus al op 2/3 van het tellen van de stemmen. Het is natuurlijk makkelijk tellen als er maar 2 namen op het biljet staan. Het hangt eigenlijk vooral van Bratislava af, waar dus die grote bulk aan stemmen vandaan komen. Onder meer ook van heel veel van Slowaken die in het buitenland wonen, die speciaal voor deze verkiezingen naar Slowakije zijn gaan om te stemmen. Die hebben vooral in Bratislava gestemd. En de hoop is dat ergens het begin van deze nacht wel duidelijk is wie de winnaar is. Goed. Dankjewel, Giem Balduk. There's a battle ahead, many battles are lost. Het was Crowded House met Don't Dream It's Over. Nog 2 maanden tot de verkiezingen voor het Europese parlement en dus is het tijd voor partijcongressen. De leden van NSC, JA21 en D66 kwamen vandaag bij elkaar. Maar het onderwerp van gesprek was toch vooral de nationale politiek. Politiek verslaggever Lars Geerts was bij het D66-congres. Goedenavond. Dag Elisabeth, goedenavond. Ja, deze week verscheen natuurlijk dat rapport waarin D66 zijn eigen verkiezingsnederlaag evalueerde en fileerde, kun je eigenlijk wel zeggen. Het was een heel kritisch rapport. Werd daar vandaag nog bij stilgestaan of laten ze dat liever achter zich nu? Nee. D66 zouden geen D66'ers zijn als ze een rapport over hun eigen functioneren niet uit hun treuren zouden discussiëren. Dus ja, er was een hele sessie over die evaluatie. De conclusies kwamen ook niet als een verrassing voor de partij. Het was natuurlijk ook al gedeeld in heel veel krantenartikelen dat D66 zich inderdaad af en toe wat hautain op kan stellen. En toen ik de leden vandaag ernaar vroeg, waren ze dan ook wel redelijk eensgezind. Ik denk dat we de neiging hebben om te denken, omdat we alle feiten hebben, dat we alles weten en dat overtuigend genoeg is en we vergeten de belangrijke rol van emotie in beslissingen nemen. Vindt u D66 bedweterig? Ik denk in sommige situaties dat het als je het gevoel hebt dat je het gelijk aan je kant hebt, dat beeld kan ontstaan. Ja. Is dat dan een probleem van de standpunt of is het een probleem van het uitleggen? Ik denk dat het meer met beeldvorming zelfs nog te maken heeft. Dus dan gaat het eerder over het uitleggen. De hoofdlijn was onder meer dat D66'ers wel heel graag met het opgeheven vingertje naar de kiezer staan om het nog een keer uit te leggen. Dat is nog een van de dingen die we moeten afleren, denk ik. Ja, nou, zo kunnen we inderdaad overkomen. En ik denk voor als je nieuwe groepen aan wil spreken, dat je ook meer empathie moet tonen. Maar wat wel zo is binnen de partij, het komt wel echt vanuit een goed hart. Dus we willen wel echt het beste voor Nederland. Is D66 een technocratische partij, vindt u? Ik denk dat we heel vaak gelijk hebben. Maar dat je dus echt moet kijken van, ja, begrijpen we de mensen die we graag willen dat ze in ons verhaal meegaan? Begrijpen we die voldoende om ergens de brug te kunnen slaan en de verbinding te kunnen maken? Ja, je hoort het, Elisabeth. Het is gewoon heel moeilijk om bescheiden te blijven als je zo vaak gelijk hebt als de mensen van D66. Maar dat moeten ze niet steeds zo laten blijken. En dus is de strategie nu om iets meer naar de onderbuik te luisteren zonder populistisch te worden, zo zei iemand van D66 tegen me vandaag. Ja, maar ja, wat gaat dan de top van D66 daarmee doen? Gaan ze dan nu vaker zeggen dat ze misschien geen gelijk hadden? Rob Jetten, ik zou bijna zeggen, die omarmde de conclusies volmondig. Is ook niet zo vreemd, want het is geschreven door onder meer de directeur van het wetenschappelijk instituut van de partij en zijn eigen medewerker. Dus ja, dan kun je er ook moeilijk afstand van nemen. Maar goed, hij erkent dat D66'ers inderdaad in het verleden wel heel erg met het vingertje kunnen wijzen en heel erg bezig zijn geweest met vooral de technische kant uit te leggen. En dat het misschien ook wel eens zo zou kunnen zijn dat ze dat in de toekomst een stuk minder moeten doen en dat ze wel eens ongelijk kunnen hebben. Ja, kijk, als je veel zetels verliest bij verkiezingen, vind ik het ook goed dat je even in de spiegel kijkt en met elkaar bespreekt wat kan beter. En wat ik zelf daar vooral als conclusie uit trek, wij zijn heel inhoudelijk gedreven. We willen dingen goed snappen en goed oplossen. Maar dan ben je soms zoveel politiek met het hoofd aan het voeren dat je ook het hart vergeet. En daar ligt dus een grote taak voor de nieuwe Tweede Kamerfractie van D66 om dat beter te doen. En wat ik dan hoor hier bij de leden vandaag is, we weten het allemaal heel goed. En wij hebben onze feiten heel erg op een rijtje. Dat vinden we nog steeds. Alleen we krijgen het niet over het voetlicht, maar dan blijf je toch bedweterig. Nee, dus je moet soms ook gewoon weten dat je je mond moet houden. Dus je moet luisteren, luisteren naar die zachte stem. En soms ook gewoon je ongelijk toegeven, want ja, dat gebeurt elke politicus, ook die van ons. Jette deed ook nog een oproep aan de leden van Nieuw Sociaal Contract om toch nog eens te bezinnen op met wie ze nou straks eigenlijk in zee gaan. Mm-hmm. Denkt hij ze echt nog op andere gedachten te kunnen brengen? Nou, ik denk het niet hoor. Maar ik denk wel dat hij de druk opvoerde vandaag op onder meer NSC, op Pieter Omtzigt. En dat doet hij dan via de leden. Hij schetste het beeld dat Pieter Omtzigt en NSC het kabinet Wilders 1 mogelijk maken. Een partij van haat en uitsluiting, zoals hij dat noemt. En daar wil hij nog een keer de schijnwerper op zetten. Nou, we hebben gezien een frisse nieuwe club met goede idealen. Veel aandacht ook voor de grondrechten, sociale rechten. En daarom hoop ik, doe ik ook een oproep aan NSC om uiteindelijk die samenwerking met Wilders niet mogelijk te maken. Zijn de leden van NSC daar dan toch nog wel gevoelig voor, denk je, voor die oproep? Nou ja, wat je vandaag merkte op het congres van NSC, waar we ook waren, is dat heel veel leden inderdaad wel moeite hebben met het idee van regeren met PVV, maar ook heel veel vertrouwen hebben in het feit dat Pieter Omtzigt als leider van die partij Wilders wel bij de les zal houden en ook niet te veel zal weggeven op de zaken die zij belangrijk vinden. Dat zou moeilijk zijn, want meneer Wilders is natuurlijk een heel ander iemand als meneer Omtzigt. En ik denk dat meneer Omtzigt in mijn optiek doet iets slim. Want hij gaat er niet vol met zijn been in, maar hij wijst het ook niet af, want er moet toch een regering komen. Nou, als er een goed akkoord uitkomt wat goed is voor Nederland, dan moeten we dat zeker gaan doen. En ik heb alle verwachtingen in dat dat gaat lukken. Nou, ik vind het goed hoe NSC het aanvliegt, dat ze er open voor staan. Betekent niet dat men alle standpunten hoeft over te nemen van de PVV. Het is zo dat veel mensen op de PVV gestemd hebben en ik vind het... Ja, goed dat daar ook naar geluisterd wordt. Ja, de afspraken die nu gemaakt zijn, ook over grondwet, internationale betrekkingen. En ook dat de vier lijsttrekkers nu in de Kamer blijven. Ik denk dat dat een uitstekende uitkomst is. Ik heb geen vertrouwen in Wilders. Hij maakt van de democratie gebruik, maar is zelf geen democraat. Ik moet wel zien hoe lang Wilders dit blijft volhouden. En heeft Omtzigt daar zelf nog wat over gezegd? Dat het misschien niet een gelopen race is, die samenwerking? Nou, eerlijk gezegd viel er weinig van te merken van het idee dat het nog fout zou kunnen gaan. De speech leek toch vooral een geruststelling aan de leden dat als deze regering er komt, dat de rechtsstaat dan vier overeind blijft staan. En dat die voorstellen die tegen grondrechten ingaan, zoals wat hij noemde een celstraf van 5 jaar op het bezit van een Koran, dat die al van tafel zijn. Dat er keiharde afspraken zijn gemaakt over die rechtsstaat. En hij is absoluut niet van plan om daar ook maar iets aan teniet te doen. Weinigen verwachten dat we daartoe in staat waren, maar we maakten afspraken over de grondwet. Dat we wetten en verdragen naleven. Dat we rechtelijke uitspraken uitvoeren. Maar die kwamen er omdat u dat vroeg en wij dat met ons team deden. Dank daarvoor. En wij zullen hier ons aan houden. En op dit punt 0,0 concessies. 0,0 concessies. Ja, dat is een beetje een thema dit weekend. Want dat hoorden we ook al van Geert Wilders, de PVV-leider. Dat hij verder 0,0 concessies zou willen doen. Dan ben ik toch heel benieuwd hoe deze partijen er nog uit zullen komen de komende week. Als we dan toch even teruggaan naar Rob Jetten. Die ziet dus helemaal niks in dit mogelijke nieuwe kabinet dat eraan zit te komen. Hij vindt het verschrikkelijk. Gaat hij dan, net zoals de GroenLinks-PvdA-fractie, op geen enkele manier met zo'n kabinet samenwerken? Nou, dat dan weer niet. Ik vond hem eerlijk gezegd opmerkelijk constructief daarin. Hè. Hij is niet van plan om zaken direct af te wijzen omdat het van dit kabinet, dit wat hij noemt extreemrechts kabinet, komt. Dat is op zich wel kwetsbaar, want het betekent dat je ineens zomaar plannen steunt van dat kabinet. Maar wellicht gaat hij er gewoon vanuit dat het niet al te lang zal zitten, want opmerkelijk genoeg zette hij zijn partij heel erg klaar voor verkiezingen. Nou, dat is niet ongebruikelijk bij D66, want verkiezingen voor het Europese parlement zijn belangrijk voor die partij. Maar het klonk toch veel meer alsof hij zijn partij al klaarzette voor de volgende landelijke verkiezingen. Rancune heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, zelfs al stop je het in de ijskast. En als die datum is overschreden, dan staat dit prachtige land er nog steeds. Dan delen we onze meest fundamentele waarden nog altijd. Democraten, dan is het ook weer tijd voor optimisme. En dan is het tijd voor D66. Ja, het zijn begeesterde woorden om de troepen aan te vuren. Maar voorlopig staan die troepen op 9 zetels in de Tweede Kamer. En een heel klein plusje in de peilingen voor het Europees Parlement. Dus ik ben erg benieuwd of dit ook voldoende is om ook de kiezer weer naar D66 te trekken. Oké, dankjewel, Lars Geerts. Naar dat baby-tv dan. Het was een raar gezicht. Beelden van marcherende Russische militairen en president Poetin midden in een programma op een Nederlandse kinderzender. De beelden waren maar een paar minuten te zien, maar toch, het was schrikken en vooral niet de bedoeling. Volgens experts is het vrijwel zeker dat de Russische overheid erachter zit. Pim Takkenberg is cyberveiligheidsexpert. Goedenavond. Goedenavond. Ja, denkt u dat ook? Wie zit er volgens u achter? Ja, het kan haast niet anders dan dat het een relatie heeft met de Russische overheid. Het zij de overheid zelf of groepen die daaraan geleerd zijn. En dat blijkt wel heel erg uit de soort propaganda die gezien wordt, die getoond werd vandaag. En dat past volledig in lijn met hoe de Russische overheid opereert. Ja, maar zijn er ook nog andere scenario's mogelijk, dat het misschien toch een andere partij is? Ja, het zou in theorie kunnen dat het misschien van een andere partij is die de schuld een beetje in de schoenen van Rusland wil stoppen. Of het zou theoretisch ook nog kunnen zijn dat dit gewoon een opportunistische hacker is die toevallig heel ver is gekomen en dacht dat dit een goed idee was. Maar ik ben er vrij zeker van dat dit de Russische overheid is. En kunt u uitleggen hoe de hackers dat gedaan hebben? Ja, wat er gebeurd is dat een Frans bedrijf, Eutelsat, is gehackt. En dat bedrijf dat krijgt digitale signalen binnen van televisieuitzendingen. En die sturen zij versleuteld naar satellieten toe, zodat ze uiteindelijk zeg maar, bij consumenten zoals u en mij thuis te zien zijn. En ze hebben dat bedrijf gehackt, waardoor ze in staat zijn geweest om de uitzending die gepland was te wijzigen en daar gewoon een ander stukje video te laten zien. Ja, dat, zoals u het nu zegt, klinkt dat vrij makkelijk, maar ik neem aan dat je dat niet zomaar doet. Nee, daar is best wel wat kennis voor nodig. En dat heeft vooral te maken met het feit dat zo'n bedrijf een vrij goed georganiseerd bedrijf is met heel veel digitale systemen die allemaal aan elkaar hangen. En ja, stel je maar een beetje voor dat je op zoek moet naar een juwelenkistje in een heel groot bedrijf. Dat is vrij lastig om te vinden. En bovendien zitten daar vaak allerlei veiligheidsmaatregelen omheen dat je daar niet zomaar even bij kunt komen. Ja. En dan was het doel waarschijnlijk niet om die baby's die naar die zender zaten te kijken politiek op andere gedachten te brengen. Wat zouden de Russen hiermee dan wel willen bereiken? Ja, voor mij lijkt het heel erg op spierballentaal wat de Russen willen laten zien. Dus ze willen hiermee aantonen dat zij in staat zijn om dit soort bedrijven te hacken en dus inderdaad de content aan te passen. En dat je daarmee uiteindelijk ook toch wel wat onrustig wordt. Want als je ziet dat dit kan gebeuren, dan raakt dat wel aan, kan ik nou de media nog wel vertrouwen? En is dat nog wel integer? En dat heeft impact op je veiligheidsgevoel. Ja, en ook dat je denkt, wat kunnen ze dan nog meer? Kan het overnemen van een kinderzender ook een voorbode zijn van bijvoorbeeld het uit de lucht halen van NPO1? Ik noem maar wat. Nou, dat hoop ik voor u van niet. Ik vind dat u een heel mooi programma heeft. Maar in theorie zouden dit soort dingen natuurlijk kunnen. Het is niet zo dat alleen maar één zender wellicht een aanvalstarget zou kunnen zijn. In de breedte is bekend dat de Russische overheid probeert om media aan te vallen en dat ook te gebruiken om desinformatie te verspreiden. Informatie die hen goed van pas komt en die past in het narratief wat zij willen vertellen aan de wereld. Ja, maar hoe kwetsbaar is onze nieuws- of informatievoorziening? Ja, ik denk dat die niet meer of minder kwetsbaar is dan andere bedrijven van dezelfde omvang en die in Nederland zitten. En dan kan ik gelukkig zeggen dat Nederlandse bedrijven over het algemeen vrij goed beschermd zijn. En zeker bedrijven die ook wel wat gevoelige dingen te beschermen hebben. En ik denk dat een mediabedrijf, is mijn ervaring, bij uitstek een bedrijf is wat vrij goed beseft wat zij te beschermen hebben. En daar ook gewoon veel maatregelen voor nemen om dit te voorkomen. En ik ken ook eerlijk gezegd ook niet concrete voorbeelden vanuit Nederland dat dit al is gebeurd. De laatste tijd is er natuurlijk heel erg veel te doen over die Russische beïnvloeding. Merkt u nou in uw werk dat het aantal hacks vanuit Rusland ook toeneemt? Is die hybride oorlog waar we steeds over horen eigenlijk ook hier al echt begonnen? Ja, en die is eigenlijk al veel langer bezig. Zelfs ook al voor de oorlog daadwerkelijk is uitgebroken in de Oekraïne. Hebben we allerlei speldenprikjes gezien die vanuit Rusland zijn uitgevoerd in het buitenland en zeker ook in de Oekraïne zelf. En daaromheen, wat al veel langer speelt, is dat voornamelijk vanuit Rusland ook heel veel westerse bedrijven worden aangevallen met zogenaamde gijzelsoftwareaanval. Waarbij bedrijven worden gehackt, data wordt gestolen en uiteindelijk systemen op slot worden gezet en dat ze worden afgeperst om te gaan betalen. Dus ja, de Russen zijn technisch vrij vaardig en goed in staat om het digitale domein in te zetten, hoe het ze ook gewoon uitkomt. Er zijn nogal wat politici die zich zorgen maken over met name de aankomende Europese verkiezingen. Hebben zij dan ook een punt? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dat een van de concrete voorbeelden is geweest de verkiezingen tussen Hillary Clinton en Donald Trump een aantal jaren geleden. Waarbij een e-mailbox van een lid van de partij van Hillary Clinton is gehackt en ook gelekt. En die heeft daadwerkelijk ook invloed gehad op de uitkomst van de verkiezingen. En dat laat zien dat de Russische overheid er veel aan doet om de verkiezingen in westerse landen en dus ook voor het Europees parlement te beïnvloeden. Al is het maar dat ze willen dat die economieën en die landen worden gedestabiliseerd en ze uit elkaar te drijven in plaats van dat ze één hechte band kunnen vormen. Stond dat eigenlijk echt vast dat de Russen dat waren? Ja, dat is uiteindelijk wel vastgesteld dat de Russen dat zijn geweest. Ja. Oké, dus dat is natuurlijk dan een scenario wat je hier zou willen voorkomen. Wat kan er nog meer dan wat nu al gebeurt gedaan worden om je toch hier tegen te wapenen? Nou, het begint denk ik ook wel met aandacht voor dit onderwerp. En ik hoop ook dat in dit geval politici, maar in de breedte mensen, burgers, maar ook leidinggevenden binnen bedrijven, dit ook gewoon serieus nemen en niet wegwuiven. En zeggen van, joh, dat gebeurt mij niet, wat moeten ze nu bij mij doen? Er zijn talloze voorbeelden dat dit gewoon daadwerkelijk concreet gebeurt. En het past ook in, zeg maar, de strategie van zo'n land. Dus ben je er bewust van, neem het serieus en neem ook allerlei signalen alert en vertrouw voor de rest ook wel gewoon op de digitale specialisten binnen je eigen organisatie die je helpen om je tegen te beschermen. Goed. Oké, dank voor de uitleg, Pim Takkenberg, expert cyberveiligheid. Dank u wel. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it. Get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic, it's automatic. I feel like that. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Jason Mraz met I Feel Like Dancing. Ja, Nederland heeft een mestprobleem. Er is te veel van en het afvoeren ervan wordt zo duur dat met name kleinere boeren er mogelijk failliet door dreigen te gaan. Volgens demissionair landbouwminister Adema is de situatie zo acuut dat hij met een nieuw plan kwam om de veestapel in te krimpen. Ook al weet hij dat de formerende partijen anders tegen die materie aankijken. Maar wat vinden de kleinere boeren hier nou eigenlijk allemaal zelf van? Marije Klever is melkveehouder in de provincie Utrecht en voorzitter van Boer en Natuur. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Ja, jij nam 6 jaar geleden de boerderij van je vader over. Kun je eens vertellen, wat is dat voor een bedrijf? We hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien. Dat is een beetje een gezinsbedrijf ongeveer. Vlak bij de stad Utrecht, dus we hebben er ook een klein winkeltje bij. En veel grond eromheen? Of? Ja, we hebben best wel wat grond, maar een deel van die grond is ook losse pacht. Dus daar moeten we ieder jaar opnieuw afspraken over maken. Ja, nou heb je die, dus 120 koeien, zeg je, die produceren natuurlijk allemaal mest. Een deel daarvan mag je uitrijden over je eigen land, maar een deel ook niet. En dat moet dus dan afgevoerd worden. Wat merk jij van de kosten die daar steeds hoger van worden? Want dat is wat onder dit dossier ligt de hele tijd. Ja, dus de kosten om mest af te voeren zijn bijna verdrievoudigd. Maar je ziet ook wel onrust op de grondmarkt qua pacht. Dus je ziet het op twee vlakken eigenlijk. En hoe komt dat, dat het steeds duurder wordt? We mochten in Nederland en ook een aantal andere Europese landen hadden dat meer dierlijke mest uitrijden dan het Europese norm was. De totale norm voor de hoeveelheid stikstof is voor iedereen gelijk. Maar een deel daarvan is kunstmatige meststoffen, dus zeg maar kunstmest. En een deel is dierlijke mest. En wij mochten iets meer dierlijke mest en een stukje minder kunstmest. En dat was voor Nederland een soort uitzondering. Ja, en nu mogen we dus minder dierlijke mest, maar wel weer meer kunstmest. En dat voelt ook een beetje gek. Ja, maar goed, het komt er dus op neer dat jullie minder van die mest zelf mogen uitrijden over je eigen land. Het moet afgevoerd worden, dat wordt duurder en dat brengt boeren in de problemen. Wat hoor je daarvan over van collega boeren, over die oplopende mestkosten? Hebben ze daar last van? Ja, het is wel een serieuze crisis. Ja, weer een crisis. Kijk, we hebben best wel veel meegemaakt de afgelopen jaren in de landbouw. Maar zo acuut als dit probleem nog niet. Dit is echt vandaag de dag een probleem op de rekening courant van heel veel melkveehouders. Heb je er zelf ook last van? Nou, het gaat nog wel. Maar je kijkt wel naar de toekomst met welke kant gaat dit op? Want het is een afbouwpad. Dus ieder jaar komt er een stukje minder plaatsingsruimte voor die dierlijke mest. En tegelijkertijd heb je meer kosten aan kunstmest, want dat mag je wel gebruiken. Ja. En welk soort bedrijven komen dan hier vooral door in de problemen, of als eerste door in de problemen, of dreigen er misschien zelfs kopje onder door te gaan? Ja, we hebben een aantal gebieden in Nederland waar vooral veel gras groeit, bijvoorbeeld in de veenweidegebieden. En daar was eigenlijk nooit een mest te veel. Dat werd gewoon een beetje onderling wat uitgeruild tussen de boeren, maar niet naar akkerbouwers of zo, want dat heb je op veenweiden niet. En dat waren vaak ook wat extensievere melkveebedrijven, dus daar was de afvoer ook niet zo groot. Ja, die deden allemaal mee aan die derogatie, want je moest daar een bepaalde hoeveelheid grasland voor hebben. Derogatie, ja. Dat is dus die uitzondering. Die uitzondering, ja. Dus dat zat. En in die gebieden zie je wel dat daar nu de. Ja, die hebben ook niet die afzetkanalen die in andere gebieden misschien er al wel zijn, waar ze samenwerken met akkerbouwers. Dus daar zie je eigenlijk de meest acute problemen. Ja, want je zou denken, het zijn juist de bedrijven van de intensieve veeteelt, die veel dieren hebben en weinig grond om al die mest op uit te rijden, dat die vooral de problemen zouden krijgen, omdat die meer mest moeten afvoeren. Maar het zijn juist de kleinere boeren die er last van hebben, begrijp ik. Ja, schaal is misschien niet eens direct hetgeen waar het aan zit, maar wel meer van bedrijven die heel erg gekoppeld zijn aan gras. Want dan mocht je ook gebruik maken van derogatie. Dat zijn vaak niet akkerbouwgebieden. In die akkerbouwgebieden hadden melkveehouders vaak afspraken met hun buurman akkerbouwer bijvoorbeeld. Dus die kunnen ook wel die kennen die logistiek van mest afvoeren wel. In die grasgebieden is dat toch minder aan de hand. Ja, nu dus wel, maar eerder niet. En nu heeft dus demissionair landbouwminister Adema een plan gepresenteerd. Dat komt erop neer dat er in totaal minder dieren gehouden kunnen worden. Hij wil dat bereiken op verschillende manieren. Eén daarvan is een extra uitkoopregeling voor boeren die stoppen. Een andere maatregel is dat als je een bedrijf verkoopt, dat dan de nieuwe koper 30% minder vee mag houden. Nu is dat al, dus dat wordt dan afromen genoemd. Dus nu is dat al dat er 10% minder vee mag worden gehouden, maar straks 30%. Wat vind jij van die plannen? Ik kan me best voorstellen dat boeren die toch al willen stoppen, dat je die vrijwillig de keus geeft om daar een goede afspraak over te maken, dat dat wel kan helpen om de druk te verminderen. Kijk, als je nu helemaal niks doet, dan is het gewoon ieder voor zich en God voor ons allen. En dan is het net welke bedrijven het sterkst zijn die overleven. En dan kan je jezelf wel de vraag stellen, hou je dan de bedrijven over die je over wil houden als land en als, als toekomst voor je landbouw, zeg maar. Dus je kan er wel inkomen in die plannen van hem? Nou, ik denk zeker dat er heel veel ondersteuning moet komen. En kijk, het moet denk ik niet alleen maar opkopen of extra afroming zijn. Er moet nog veel meer omheen. Ook dat het bijvoorbeeld interessanter wordt om wat minder dieren te gaan houden. Dus ik denk dat het niet per se het ideale pakket is, maar het feit dat de minister het op de agenda heeft gezet, ben ik wel heel blij om, want er moet wel iets gebeuren. Ja, nou waren de formerende partijen, met name de BBB, daar eigenlijk helemaal niet zo blij om. Zij waren heel kritisch, omdat er heel veel geld met dit plan gemoeid is. En zij zelf nu ook bezig zijn met het nadenken over oplossingen. Is het niet beter om gewoon op dat nieuwe kabinet te wachten? Ja, dat klinkt ergens wel logisch, maar die tijd is er voor mijn gevoel helemaal niet. Want de rekeningen zijn nu leeg, de problemen zijn er nu. En het is ook niet, zeg maar, over een jaar of over twee jaar nog op te lossen. Dan ben je die boeren misschien al kwijt die je eigenlijk niet kwijt zou willen raken. En door het nu op de agenda te zetten in de Tweede Kamer, kan wel de nieuwe Tweede Kamer, die we gewoon met z'n allen gekozen hebben, kunnen daar iets van vinden. Ja, dus wachten op dat nieuwe kabinet, dat duurt gewoon te lang. Ja. Ja. Wat zou je zeggen, heb jij nu als boerin nodig? Wat zijn de vragen die jij zo snel mogelijk beantwoord wil hebben? Ja, kijk, ik zit zelf ook wel eens te denken van, het is voor mij niet een doel op zich om die 120 koeien die ik nu heb per se allemaal te houden. Maar dan moeten er wel ook alternatieve manieren zijn om iets te verdienen. Want mijn kostenstructuur is daar wel op gebouwd. Dus het zou wel helpen als er bijvoorbeeld meer geld beschikbaar komt voor een stuk, waar mijn club ook voor staat, natuurbeheer. Zodat je daar ook bijvoorbeeld geld mee kan verdienen. En dat het niet alleen maar via die koeien hoeft. Dat daar dan subsidies voor zouden komen? Ja, daar is er zijn bij mijn organisatie gewoon wachtlijsten van boeren die dat graag zouden willen. Maar waar nu geen ruimte voor is. Ja. En je kan er ook geen plan op bouwen, want je weet niet of dat geld er komt en hoeveel dat dan zou zijn. Nee, precies. Dus je ziet eigenlijk dat er aan de stopperskant en minder vee is er best wel wat geregeld. Maar voor de blijvers die door willen, mag er eigenlijk best ook wat zijn. Ja, want dat was trouwens ook de kritiek van LTO. Hè? Die zeiden van, ja, er is eigenlijk in die plannen wordt veel te veel gericht op boeren die stoppen, in plaats van perspectief te bieden aan de boeren die doorgaan. Nou weten we, even als we teruggaan naar die formerende partijen die dus ook zo druk bezig zijn, die zijn van plan om toch nog weer naar Brussel te gaan om te proberen te vragen of Nederland niet toch weer met die uitzonderingsregel verlengd kan worden. Heb jij er vertrouwen in dat dat mogelijk zou kunnen gaan lukken? Ik zou het heel graag willen, zeker ook als boer. Ligt het dichtst bij kringlooplandbouw. Je gaat meer natuurlijke meststoffen gebruiken dan kunstmatige meststoffen. Grasland heeft heel weinig of bijna geen uitspoeling. Dus het past helemaal. Praktisch gezien klopt die. Maar het is wel een hele lastige. Hè? Er hebben heel veel ministers en organisaties hebben dit al geprobeerd te regelen. Ja. En dat, ja, om daar dan ook weer op te wachten duurt natuurlijk ook heel lang. Ja, en als dat dan misgaat, dan heb je helemaal niks. Dus dat vind ik ook wel een hele lastige. Maar ik zou het allerliefst willen. Ja, en dat is de grote hoop. Maar wat verwacht je van dit nieuwe kabinet als het inderdaad straks er daadwerkelijk zit? Ja, ik hoop dat ze echt gaan kijken van hoe kunnen we die landbouw van de toekomst helpen die kant op te bewegen. Zodat we ook echt investeren in de landbouw. En ook weten wat we als land willen met landbouw. Want het is natuurlijk wel gewoon voedsel. Heel belangrijk iets. Ook internationaal gezien. Hè, qua, hoe zeg je dat? Zekerheid, veiligheid. Is voedsel denk ik wel een basisding. Daar een goede visie op hebben. En daar dan met elkaar naartoe sturen. Daar hoop ik op. Ja. Ondertussen blijven we wachten, want het kabinet is al 9 maanden geleden gevallen. Je vertelde net al van hoe acuut dit probleem voelt, maar wat doet dat wachten met jou? Ja, dat is best wel heftig. Ja. Mijn vriend is loonwerker, dus die rijdt ook mest tussen boeren heen en weer, zeg maar. Nou ja, als ik hoor wat voor telefoontjes hij krijgt van mensen die echt wanhopig zijn, en dat is niet om aanstellerig te doen, maar dat is gewoon, het zit gewoon hoog. Mm-hmm. Dus het moet ook echt niet te lang duren allemaal. Want dat kan gewoon niet. Nou, bij deze nog eens een aansporing aan de mensen in Den Haag om een beetje vaart te maken. Dankjewel, Marije Klever, voor je verhaal. I was born in a valley of bricks. I was waiting for the cars coming home late at night. Some of that smelt it. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house. That's about it. Middle wall in a valley of that's melted. Met In the Dutch Mountains. De klassieker staat morgen weer op het programma. Wat in 1921 begon als een gewone wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, groeide in een eeuw tijd uit tot een van de meest beladen klassiekers van Europa. En jarenlang ging vooral Feyenoord daar met knikkende knieën naartoe. Maar tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid. Tot groot genoegen, neem ik aan, van sportjournalist en Feyenoord-fan Iwan van Duren. En tot ongenoegen van Menno Pot. Beide, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Menno, jij schreef het boek 101 dingen die je moet weten over Ajax. En Iwan, jij schreef een boek met dezelfde titel, maar dan over Feyenoord. En in beide boeken is die klassieker een apart hoofdstuk. Menno, om even met jou te beginnen. Die wedstrijd van morgen, kijk je daar dan naar uit of ga je met ogen dicht kijken? Feyenoord-supporters die ik ken, die zeiden jarenlang altijd dat tegen Ajax voetballen, dat was als een wortelkanaalbehandeling voor hun. En dat is nu een beetje voor ons het geval. Ja, en een beetje hopen dat het meevalt en hele lage verwachtingen en al die dingen die we niet gewend zijn. Ja, want de nummer 2 van de Eredivisie die het opneemt tegen de nummer 5. Als ik dat zo zeg, dat moet dan toch wel een beetje pijn doen, denk ik. Ja, ja. Het begint al bijna te wennen zelfs. Kan je nagaan. Ja. Iwan, een Ajax-supporter die zo eigenlijk bescheiden hier zit. Tot bescheidenheid wordt gedwongen door de omstandigheden. Hoe kijkt een Feyenoord-fan daarnaar? Ja, heerlijk. Soms. Het is bij ons eigenlijk altijd een soort gang naar de guillotine geweest. Als je Feyenoord Ajax, als je liep naar het stadion toe, gebogen. Ja, je moest er wel naartoe, maar leuk was het nooit. En nu is het eens een keer andersom. Het lijkt wel Feyenoord Ajax is geworden en Ajax Feyenoord. Alleen ik moet wel zeggen, wat wij in tientallen jaren hebben gehad, lijkt de Ajax nu echt in één jaar keer allemaal te krijgen. Ja. Dus ik, alles in één keer? Ja, en ik weet, Feyenoord zijn er, vergelijken, het is een soort klompvoet die je krijgt. Je wordt fan van Feyenoord en daar moet je het dan maar mee doen. Maar wat ik nu in Amsterdam zie, dat denk ik ook van, nou, ik weet in ieder geval wat ze voelen. Maar ja, wij vinden het heerlijk om eens een keer naar die wedstrijd uit te kunnen kijken met een ontspannen blik. Ja, maar in die tijd dat je nog eigenlijk heel goed wist hoe het voelde om te lijden met een lange ei. Mm-hmm. Dus toen Feyenoord veel te verstouwen kreeg, hoe keek jij toen naar Ajax? Met de ogen dicht en nou, dat deed echt wel pijn. Het werd er ook altijd ingevreven, heel erg. Ik weet nog wel dat Ajax won dan met 0-5 in, in, in Rotterdam. Wat het ergste is wat er maar kon gebeuren. En dan na afloop stonden de spelers van Ajax voor de microfoon. Van ja, hadden er eigenlijk 7 moeten maken. Dit ging niet goed en dat ging niet goed. En ja, dat trapte je toch echt. Dat was echt niet leuk. Het is een echt serieuze zaak. Ja, dit. Ja. Maar je zei net dat de eerste wedstrijd, hè, dat het daarna klassieker is geworden. Maar de allereerste wedstrijd liep al helemaal uit de hand. Omdat dat werd 2-3, maar Feyenoord protesteerde daartegen. Omdat de scheidsrechter had een doelpunt goedgekeurd. En weken heeft dat geduurd. En uiteindelijk werd het toch 2-2, waarna ze in Amsterdam weer woedend waren. Dus het was al vanaf de eerste wedstrijd was dit al oorlog. Ja, de sfeer zat er meteen in. Ja. Feyenoord was een volksclub. En in Amsterdam werd gezegd, ja, wat moet het pakje margarine nou in onze roombotercompetitie? En vanaf daar ging het al helemaal mis. Hé, maar Menno, jij zat net een beetje zo mee te lachen van toen we het even over de good old times hadden, toen dus Ajax nog de bovenliggende partij was. Ja, ja. Maar hier werd er net op de redactie gezegd van, ja, je gaat het zo over de klassieker hebben, maar is het eigenlijk nog wel een klassieker? Jawel, op het moment absoluut, dat Ajax zeker. Er zo slecht voor staat. Nee, dat is het zeker. Dat is het zeker. Maar waarom? En het is een. Het is jarenlang een ongelijkwaardige klassieker geweest, omdat Ajax bijna altijd won. Ja, ja. Ik heb 14 keer in dat uitvak gestaan in de Kuip. En ik heb daar nooit een nederlaag meegemaakt. Totdat het helemaal niet meer mocht. Hè, want dat is ook alweer jaren het geval. Maar dit soort wedstrijden, dat heeft. De gelijkheid in het nu, de gelijkwaardigheid in het nu, niet nodig om een klassieker te zijn. Maar wat maakt het dan zo groot? Dat er een ongelooflijk lange historie aan zit. Dat het twee echt grote voetbalbolwerken zijn met 50.000 man op de tribune en een ongelooflijke achterban. Dat daar jaren en jaren, decennia van rivaliteit tussen de twee grootste steden van Nederland, die heel erg verschillend zijn, maar ook weer in heel veel opzichten heel erg op elkaar lijken. En dat geldt voor die clubs trouwens ook. Dus dit is iets wat zo ongelooflijk diep geworteld is, dat het echt niet meteen zijn statuur kwijt is als het dus een paar jaar scheef hangt, deze of de andere kant op. Nee. En is het bijzonder dat die rollen dus nu zo omgekeerd zijn, dat Ajax de onderliggende partij is? Of is dat wel vaker voorgekomen? Er zijn natuurlijk ook perioden in het verleden geweest dat Feyenoord veel sterker was. Die hebben ook zo hun glorietijden gehad. En in die jaren verloor Ajax wel. Alleen ja, de laatste paar decennia was de balans meestal ging dat vrij gemakkelijk naar Ajax toe. Nee, nou, dat was in de tijd van zwart-wit TV. Hè? ja, daar heb ik wat aan. ik ben in mijn leven bijna niet anders gewend geweest dan dat Ajax meestal van Feyenoord won. En dat het andersom niet zo vaak gebeurde. Maar toch is er altijd ontzag voor elkaar geweest. Ja, is dat zo, Iwan? Ja, en ook respect, absoluut. En het zijn natuurlijk ook de enige twee clubs met een landelijke aanhang in Nederland. Hè? En Feyenoord was de eerste club in Nederland die de Europacup won. Daarna won Ajax hem. Ja, daar is natuurlijk ook, dat waren de grootste clubs in Europa op een gegeven moment. En daar zul je niks aan afdoen. En het is een havenstad tegen een hoofdstad ook. Dat zie je ook in heel veel andere landen zijn. Marseille tegen Parijs, noem maar op allemaal. Liverpool, Londen. Dat speelt ook heel erg mee. En dit blijft altijd de klassieker. Kijk, PSV wordt nu kampioen. Ja, prima. Gefeliciteerd. En ik denk dat ze in Amsterdam ook zeggen, dit is de enige klassieker. En dan wil je toch een beetje bij je houden. En maar zeg, Iwan, jij hebt dat boek over Feyenoord geschreven, eigenlijk voor je zoontje. Ja. Omdat hij nu opgroeit met het idee dat Feyenoord altijd wint. Nou ja, in jouw tijd was dat dus eigenlijk wel anders. Ja, mijn hele leven was dat maar anders. Maar dat is misschien wel even wennen dus. Hoe gaat de Feyenoord-fan om met succes? Nou, ligt hem dat goed? Het is een onvoorstelbaar iets als je lijkt alsof ze ecstasy in de Maas hebben gegooid. maar de mensen lopen vrolijk kletsen naar het stadion. En mijn zoon vroeg vandaag, hoeveel gaan we morgen winnen? En ik keek hem aan en ik probeerde me uit te leggen. Toen ik begon met het boek, hij vroeg me, waarom moet ik voor Feyenoord zijn? Nou, hij liep op een schoolplein met allemaal jongetjes in Ajax-shirts, wat tot een jaar geleden volkomen normaal was. En hij vroeg me, waarom moet ik eigenlijk voor. Nou, een hele goede vraag natuurlijk. En toen begon ik aan het boek met dat verhaal over die klompvoet, dat het niet leuk is, maar de loyaliteit, het stadion, de club, hoe mooi die is. Maar gaandeweg dat ik het schreef, kregen wij we hebben een trainer, de beste trainer van Nederland gekregen. Had hij nu bij Ajax gezeten, was het andersom geweest waarschijnlijk. Ja, ging Feyenoord richting een titel toe. En hoe het nu wij kunnen hier hier wel aan wennen, moet ik zeggen. Ja. De sfeer in het stadion is ook minder grimmig. Het is makkelijk wennen om te winnen. Ja. Nee, maar wat ook bijzonder is, dat Feyenoord heeft natuurlijk ook een enorm rauw randje, hè, met een A gehad altijd. En je merkt dat de sfeer in het stadion verandert. Dat die wat losser wordt, dat die het fanatieke blijft. Maar dat volkomen krankzinnige en dat hele felle, dat lijkt iets te veranderen in een soort vrolijke. Maar dan vraag ik meteen even aan Menno hoe dat dan in Amsterdam is. Worden jullie nu een beetje feller en krankzinniger? Ja, er is wel veel verontwaardiging over wat de club in de voorbije 2 jaar is aangedaan door bestuurders. Het is ongelooflijk naar de kloten geholpen. Dus daar is iedereen wel pissig over. Maar het heeft ook een mooi effect. Dat de Ajax-supporter vroeger altijd een beetje naar het stadion kwam. Er werd altijd gezegd om te controleren of Ajax wel won. Ja, wordt ook altijd gezegd een mooi weersupporters. Dat is dus echt wel aan het veranderen. Want je ziet nu dat hoe slecht het ook gaat, al bijna 2 jaar... dat het stadion altijd vol blijft zitten. Ze blijven allemaal komen. En er heerst nu ook een soort van gelaten sfeer van we moeten dit even uitzitten. En die goede tijden komen wel weer. Maar tot die tijd blijven we hier wel. Ja, en kijken jullie ook nog naar de wedstrijd? Of is het ook meer zo van we hebben het vooral over het drama eromheen? Nou, er wordt wel veel. Het kan gelukkig tegelijk, hè. Maar er wordt wel heel veel natuurlijk gekletst en gekankerd. Want ja, Ajaxiden zijn ongelooflijke criticasters van de eigen club. Die verwachten altijd hoogwaardig voetbal. En dat het allemaal met dubbele cijfers, grote uitslagen, altijd winnen. En als dat niet gebeurt, dan gaat het mes heel hard in eigen vlees. Ik wil tot slot even heel snel van jullie allebei de stand van morgen weten. Wat het wordt. Oh mijn god, ik begin er niet aan. Nou, laat ik... Ja, nou, zeg het. Kom op. Ivan, okay. Anders jij eerst. Ivan, jij eerst. Ik zeg 1-1. Ik zeg ook 1-1. Ah, mooi zo. Goed, dank Menno Pot en Ivan van Duren. Dank je, Ivan. Dank je, Menno, kameraad. Aan het einde gekomen van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Een fijne nacht. Als ik nog zagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Ik ben Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Aldi verlaagt de prijzen van groente en fruit aan de lopende band. Sperziebonen 500 gram voor €1,99. Cherrytomaten 250 gram voor €0,99. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor alle prijsverlagingen op aldi.nl/prijsverlagingen. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Hunted Into the Wild is terug. Oh, helemaal paranoia word ik. Nu gaan 12 vips op de vlucht. In de Noorse wildernis. Wie lukt het dit seizoen uit handen te blijven van de hunters? Ze gaan rennen. Stream Hunted Into the Wild vips nu op NPO Start. Hé, helikopter. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. NPO Radio.